بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دو حدیثیں باب میں پڑھی تھی آپ نے، اور باب جو تھا الکفن فی القمیص الذی یکفو یکفو او لا یکفو، تو ابھی باب کا مفہوم نہیں سمجھا آپ نے کہ باب کا مطلب کیا ہے، تو دونوں روایتیں پڑھ لی باب میں، الکفن فی القمیص الذی یکفو یکفو او لا یکفو، کیا مفہوم اس کا ہوگا؟ کفن دینا ایسی قمیص میں، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جو عذاب سے روکے چاہے نہ روکے. الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف ومن کفنا بغیر قمیص، کیا جی؟ یکفی ہے، جو کافی ہو. کیا مفہوم غالب ہو رہا ہے؟ کفا کفو مانے سے پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں، ولا نہ کفا شعرن ولا تو منوانا کیا تھا اس کا، سمیٹنے کے معنی میں. تو باب الکفن فی القمیص الذی یکف، تو کفا کفو مانے ہوتا ہے جوڑنا، غم دموں کے معنی میں آتا ہے، ملانے کے معنی میں، وہ قمیص جو جڑا ہوا ہو، وہ قمیص جو جڑا ہوا ہو، اولا یکف یا جڑا ہوا نہ ہو، باقاعدہ سلا ہوا ہے، جیسے بدن کے حصے پر سلا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے کوئی سلا ہوا جڑا ہوا قمیص ہے اس میں کفن دیا. یا قمیص کی شکل تو بنا دیا آپ نے، سرور بنا دیا بیچ میں اس کے، لیکن سائڈ سے دونوں جڑا ہوا نہیں ہے. تو اگر کسی کو ایسے قمیص میں کفن دیا جائے جو باقاعدہ کی دونوں سائڈ سے سلائی کر دی گئی ہے، سلا ہوا قمیص ہے جیسے انسان پہنتے ہیں زندہ، یا ایسے قمیص میں کفن دیا جو مکفوف نہ ہو، جو سلا ہوا نہ ہو، تو ایسے قمیص کے اندر بھی کسی کو کفن دینا صحیح اور درست ہے. نبی کہاں سے استدلال ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور کفن اپنا قمیص جو پہنتے تھے آپ، وہ پہنایا عبداللہ بن ابی کو، تو اس سے معلوم ہوا قمیص کے اندر بھی کفن دینا صحیح اور درست ہے. سلا ہوا تو بھی صحیح ہے، بقاعدہ کو سلا ہوا، سلا ہوا نہ ہو تو جب سل دیا تو صرف اگر سلا ہوا کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ تو معلوم ہوا قمیص کے اندر کفن دینا صحیح ہے. امن کو فنا بغیر قمیص، اور کسی کو بغیر قمیص کے چادر ہی میں کفن دے دیا جائے تو بھی صحیح ہے. اب اس کی حدیث نہیں آئی ہے، اس کی حدیث اس کے بعد والے باب میں، جو اگلا باب پڑھ رہے ہیں آپ پڑھے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن مروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواد سحور كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. یہ حدیث اس سے پہلے صفحے کے اوپر پڑھ چکے ہیں آپ. اس سے معلوم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تو اس میں قمیص تھا نہیں تھا، تو کفن میں قمیص ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ کفن میں قمیص ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جائز یا نہیں جائز؟ تو کفن دے آپ تو قمیص بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. لہذا اگر کوئی گاؤں پہ آدمی کو میت ہو گئی ہے اور کوئی دکان سے لے آیا، بیچ میں اس نے دکاندار نے کیا بنا دیا ہے، بیچ میں کاٹ کے سر بنا دیا ہے، تو آپ کہیں یہاں سے لے جائیے اس کو، قطعی طور پر صحیح نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا لے کر کے آئیے، واپس کروا دیں گے آپ یا نہیں واپس کروائیں گے؟ ہاں معلوم ہے قمیص اگر قمیص کی شکل کا ہے تو بھی اگر کفن آپ اس میں دے دیں تو صحیح ہے، ورنہ اگر یہ جائز ہی نہ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ قمیص جو پہنے ہوئے تھے آپ اس میں کیوں کفن دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو معلوم ہوا تو اگر سلا ہوا یا بغیر سلا ہوا، جیسے کہ عام طور سے دردی بنا کر کے دے دیتے ہیں کہ وہ سر کا حصہ کاٹ کے بنا دیتے ہیں قمیص کی طرح سے، تو اگر کسی نے بنا کے دے دیا تو ایسا نہ کیجیے آپ اس کو لے جاؤ اور واپس کرو، ایسا نہیں صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تھا تین کپڑوں میں اور تینوں چادریں تھیں، ایسا بھی قمیص والا ہم، تو کتنی حدیث یاد رکھیں گے آپ؟ خالی ایک ہی حدیث نہ یاد رکھیے وہاں کسی مسئلے کے اندر، خالی آپ کو ایک حدیث یاد نہ رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اور حدیثیں ہیں وہ بھی آپ یاد رہنی چاہیے کہ یہ بھی جائز ہے، اور اس طرح اگر کر لیں آپ تو یہ بھی عمل کرنا جائز اور درست ہے، ورنہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ایک حدیث ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے زور درستی ہوتی نہیں, یہ تو طریقہ نہیں صحیح ہے, اور اس طرح ہونا چاہیے تینوں سیدھی چادریں ہونی چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اسوار ليس فيها قميص ولا عمامه. قال ابو عبد الله اظن قال ابو قال ابو قال ابو عبد الله ابو نعيم لا يكون ثلاثه, وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول ثلاثه. تو ابو نعيم کی روایت میں ثلاثه نہیں, اس لیے اوپر جو ثلاثه اوپر روایت, حالانکہ ابو نعيم کی روایت ہے, ثلاثہ پر دیکھ نشان لگا ہوا ہے کہ تمام نسخوں میں بخاری کے نہیں ثلاثہ تلتی. تو بخاری فرماتے ہیں ابو نعیم کی روایت میں ثلاثہ نہیں ہے, البتہ عبداللہ بن ولید نے اس حدیث کی روایت بھی سفیان سے کی ہے ابن معینہ سے, ان کی روایت میں البتہ ثلاثہ کا لفظ موجود ہے. تو فلاں کی روایت میں ثلاثہ, فلاں کی روایت میں ثلاثہ نہیں ہے. یہ کفن دیں گے اس میں امامہ نہیں ہوگا. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اسواق سحوريه ليس فيها قميص ولا عمامه. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتاده, وقال عمرو بن دينار القميص من جميع المال, وقال ابراهيم يبدا بالكفن ثم بالدين ثم بالوصيه, وقال سفيان اجر القبر والغسل هو من الكفن. الكفن من جميع المال, کفن پورے مال میں سے ہوگا. کیا مطلب اس کا ہوا؟ الكفن من جميع المال, کفن پورے مال میں سے ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ کیا جی؟ کفن کو مقدم کریں گے جی. پورے مال کیا مطلب؟ یہ مقدم جو ہے صحیح ہے, لیکن کفن پورے مال میں سے ہوگا. اگر پورا مال صرف ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں, سارا مال خرچ کر دیں. یا تو ایسا نہیں کریں گے آپ کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں جو حقوق ہوتے ہیں بہت سارے, ان میں سے کفن دفن کا بھی خرچ ہے, ان میں سے جو قرضے اس کے ذمے دیون ہیں ان کا بھی حق ہے, اور اس طرح وصیت بھی ہے. تو ایسا کیجیے آپ کہ برکت جائیں ایک طرف, پہلے کم سے کم تین ہی بنیادی چیزیں ہیں, تو تین حصے مال کے کر لو, زیادہ سے زیادہ کفن میں ایک تہائی خرچہ ہو سکتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ کہیں آپ کہ کفن دفن میں زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال خرچ کر سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. الکفنوں من جمیع المال, پورے مال میں سے جتنا لگے اتنا لگائیں گے آپ, ایسا نہیں کریں گے کہ تین حصے کر لو پہلے, زیادہ سے زیادہ ایک تہائی ہو سکتا ہے پر اس سے زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو الکفنوں من جمیع المال, جو کفن دیں گے میت کو آپ تو اس کے پورے مال میں سے کفن دیں گے آپ, ایسا نہیں کریں گے کہ ایک حصہ خاص کر دیں, کسی میں سے کفن ہو سکتا ہے چاہے کم پڑے یا کچھ بھی ہو. اور یہی قول عطا کا بھی ہے, زہری کا بھی, عمرو دینار کا ہے, قتادہ کا ہے. عمرو دینار کہتے ہیں یہاں تک کہ الحنوت من جمیع المال, اگر حنوت خریدنے میں سارا مال خرچ ہو جائے, تھوڑا چھوڑ کے گیا تھا آدمی, حنوت خریدنے میں سارا مال خرچ ہو جائے ہونے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حنوت کے لیے پورا مال خرچ ہو سکتا ہے. غلط مفہوم نہ نکالیے دونوں سر کہیں کہ پورا مال خرچ کر دیں آپ کا کفن دفن کے اندر. ابراہیم کہتے ہیں یبدعو بالکفن, سب سے پہلے آغاز کریں گے آپ کفن سے میت سے, جب وہ کام مکمل ہو جائے اگر کچھ بچتا ہے تو پھر قرضہ ادا کریں گے آپ, اور پھر کچھ بچتا ہے تو وصیت کی تکمیل ہوگی, جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے کہاں پڑھا ہے, فرائض میں ترتیب پڑھی آپ نے, کسی ترتیب سے آپ کریں گے. سفیان کہتے ہیں اجر القبر والغسل ہوا من الکفن, جو قبر کھودنے کی یا قبر خریدنے کی جو اجر ہے, جو اس کی جو قیمت ہے, چاہے مزدوری ہو یا بمبئی, کسی کا خریدنا پڑتا ہے قبر, کسی کا خریدنا پڑتی ہے نا رحمان صاحب, ایسے خریدنا پیسے دیں گے آپ تب ملے گی آپ کو سونے کی جگہ, اگر نہیں پیسے دیں گے تو نہیں ملے گی آخری خواب کا. تو اگر کہیں پر خریدنا پڑتا ہے یا اسی طرح سے اگر قبر جو کھودنے والا ہے اس کی مزدوری ہے, یا اسی طرح سے غسل دینا ہے, غسل دینے کے لیے سامان صابن لانا ہے, فلاں چیزیں لانا ہے, یا کچھ جگہوں پر مسئلہ بنا ہوا ہے جہاں پر کچھ لوگ ہیں اس طرح کے جو غسل میت کو دے دیتے ہیں, لیکن وہاں پر کیا خرچ کرنا پڑے گا آپ کو, پیسے دینے پڑیں گے آپ کو, تو جو بھی اس طرح کا خرچہ آتا ہے سب کفن میں شامل ہے, سب کے سب وہ کفن میں شامل ہے, اور کفن کے اخراجات میں سارا سب جوڑا جائے گا اس کے اندر. حدثنا احمد بن محمد مکی المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعام فقال قتل مسعر بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة ما يكفن فيه إلا بردة وقيل حمزة وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي باب إذا لم يوجد يوجد إلا ثوب واحد حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم یا تو دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں، ادھر روایت اب آپ پڑھ رہے ہیں تھوڑی تفصیل سے پہلی روایت کے مقابلے میں، تو دیکھیں ایک بار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوم سے تھے، دن بھر کا روزہ ان کا تھا، شام ہوئی کھانا ان کے سامنے لایا گیا، فقال کھانا آیا، اچھے قسم کے انواع اقسام کے کھانے، کافی فراوانی ہو گئی تھی اس زمانے میں، خاص طور سے عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی بہت ہی مالدار، صحابہ کرام میں تو بہت ہی مالدار تھے، عثمان ابن عفان، دوسرے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے سامنے کھانا جب لایا گیا تو اسے دیکھ کر کے انہیں یاد آیا زمانہ کون سا، وہ جو پریشانیوں کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام کس کس طرح تنگی کے عالم میں تھے، وہ انہیں یاد آ گیا، تو انہوں نے کہا قتل کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام میں صحابہ کرام میں سمجھیے آپ ابتدائی معلمین میں سے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ روانہ کیا تھا قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، تو کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر تھے، کفنا فی بردتن، ان کو جو کفن دیا گیا ان کے پاس ایک چادر میں کفن دیا گیا، ان غطی راسہ بدت رجلا، چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب ان کے سر کو ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، اور پاؤں کو ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اتنی چھوٹی سی چادر تھی، بورا وقال اس کے بعد ہی طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا، انہیں قتل کیا گیا، وہ بھی مجھ سے بہت بہتر تھے، اوپر حدیث میں ان کے بارے میں بھی آیا ہے، فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کفن دینے کے لیے سوائے ایک بردہ کے، اور اس کے بعد ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، اور آج جو ہمارے سامنے فراوانی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا فراوانی ہے، سامنے انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، یا کہا یا مجھے ڈر لگ رہا کہ ایسا تو نہیں ہماری حسنات کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا گیا ہو، ان کو دنیا میں بدلہ نہیں دیا گیا، چلے گئے یہاں سے فائدہ اٹھائے بغیر، ان کو آخرت میں انشاءاللہ ملے گا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا کہ ایسا تو نہیں ہماری جو نیکیاں حسنات ہیں ان کا بدلہ ہمیں جلدی ہی دنیا میں دے دیا گیا ہے، اس کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، نہیں کھایا، دن بھر سوم سے تھے جب ان کو یہ بات یاد آئے، تو خیر صحابہ کرام کیا کس طرح سے عاجزی انکساری اور ساری چیزیں تھیں، اس کے لیے امام خیر رحمہ اللہ کا جہاں پر استدلال ہے وہ یہ ہے کہ جب حمزہ یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کی کل کائنات کیا تھی، ایک چادر کل کائنات، کل جو ان کی ملکیت تھی وہ ایک یہی کل تھی، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کے تین حصے کرو چادر کے، یہ امام خیر رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چادر خرچ کر دی کس میں، ان کے کفن دینے میں، یہ استدلال الکفن من جمیع المال، اگر کفن دفن میں پورا مال خرچ ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ اگر اس طرح سے ہو جائے کہ کفن نہیں مل رہا ہے، ایک ہی کپڑا ہے وہ بھی اتنا چھوٹا ہے کہ پاؤں ڈھکے تو سر کھل جائے، سر ڈھکے تو پاؤں کھل جائے، تو ایسے موقع سے سر کو مقدم کیا جائے گا، سر کو ڈھک دیں گے اور باقی پاؤں کے لیے کوئی اور تدبیر سوچیں گے، حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله فمنا من مات ولم ياكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من اينعت له ثمرته دوسرے صحابی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم سب نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضا الہی کی خاطر تو فوق اجرنا علی اللہ تو خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ہمارا اجر ثابت ہو گیا تو ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا اجر دنیا میں بالکل نہیں کھایا دنیا میں انہیں ان کا اجر ملا ہی نہیں اور انہی میں سے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من عینت لہ ثمرت جن کا پھل پک چکا ہے جن کو اجر ملنے مطلب ملا تھا پھل پک چکا ہے ان کا پھل واجب ہوا تو وہ لوگ پھل توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں ساری محنت اسلام کی رہے ان لوگوں کی فتوحات جو ہوئی اس کے بعد اب اس کے بعد ہم لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں اور اتنی فراوانی اس کا کوئی حساب نہیں تو یادب ہوا مانے یادب ہوا مانے یہ اجتنی کے مانے توڑ توڑ کے اس کا پھل لوگ کھا رہے ہیں اینا مانے پکنا جن کا پھل پک چکا توڑ توڑ کے وہ لوگ کھا رہے ہیں اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا یہ فرمایا آپ نے کہ سر ڈھک دیجئے چادر سے باقی پیر پر گھاس کاٹ کے اس پہ لا کے ڈال دیجئے معلوم ہوا کہ جو یہ مدینے میں بھی اس پر گھاس موجود تھی صرف مکے ہی میں نہیں ہوتی تھی کہاں ہوتی تھی یہ مدینے میں بھی اس پر خاصی پائی جاتی تھی لہٰذا عہد کا واقعہ ہے فرمایا آپ نے کاٹ کر کے اس کے گھاس اور پاؤں پہ ڈال دیں کوئی عہد رسالت ہی میں اپنا کفن تیار کر کے رکھ لے جب ہم مریں گے تو یہ کپڑا ہمارا کفن ہوگا تو اگر کوئی عہد رسالت ہی میں اس طرح سے تیار کر کے رکھ لیتا ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کچھ جی ہاں دیکھیں باپ ایک انصاری خاتون تھی اور وہ ایک چادر بن کر کے لائیں اور اس میں کناری بھی ہاشیہ بھی تھا ہاشیہ تھا اچھا سا بنا کر کے لائی تھی تو سوال کیا انہوں نے تدرون عمل بردا بردا جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتی ہے کہا کہ ہاں جانتے ہیں شملہ ہوتا ہے جی کہا جی ہاں شملہ وہی تو اس خاتون نے کہا نسجتھا بھی عید اللہ رسول میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے فجی تو لے اکسوا کہا اور میں آپ کے پاس لے کر کے آئے ہوں تاکہ آپ کو پہناؤں اس کو پہننے کے لیے دینا چاہتی ہوں چنانچہ آپ نے قبول فرمایا اس کو خاتون بنا کر لائی تھی اور اس کے بعد پہن کر کے آپ آئے اور آپ نے بطور ازار پہن رکھا تھا اس کو ازار کے طور پر تعمل کے طور پر اس کو پہن رکھا تھا فحسنہا فلحسنہا مانے تحسین کرنا کسی نے کہا اللہ تعالیٰ بہت اچھی لگ رہی ہے تو آپ کی جو تہمند آپ کہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے تو سنی ہاں مجھے دے دیجیے آپ اس کو میں نے کہا اللہ سوری تو بہت اچھا لگ رہا ہے سنی ہاں مجھے دے دیجیے پہننے کے لیے ماں احسنا بہت اچھی ہے تو چادر ہے لوگوں نے کہا اچھا نہیں کیا جس طرح سے آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہاں اچھا نہیں کیا آپ نے آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو آپس نہیں لوٹاتے ہیں اور ضرورت بھی آپ کو تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیچاری وہ خاتون بنا کر کے لائی تھی تو اب آپ نے مانگ کر کے اچھا نہیں کیا تو کہا میں نے اس لیے نہیں مانگا ہے تاکہ میں پہنوں گا اس کو اس لیے میں نے مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل نیا نیا کپڑا ہے کسی کے بدن پر نہیں گیا ہے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر ابھی گیا ہے اور ابھی اتار کر کے مجھے دے دیں گے تو جب میں مروں گا تو میرے کس کام آئے گا یہ کفن کے کام آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کے کپڑوں سے تبرک کی بات یہ ہے تو اس مقصد سے میں نے مانگا چنانچہ راوی کہتے ہیں فکانت کفن ہو چنانچہ ہوا بھی ایسا جب اس شخص کا انتقال ہوا صحابی رسول رضی اللہ عنہ تو ان کے کفن میں اسی چادر کا استعمال کیا گیا باب قائم کے مخیر رحمہ اللہ نے من استعد الکفن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عہد رسالت ہی میں اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھ لیا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا تو اگر پہلے اس طرح کا کفن ہے، لیکن فلاں جو ہے امام صاحب جس چاندنی پر خلاد ادا کی ہے اس سمیٹ کے رکھ لیں مولانا صاحب، یہ کس کام آئے گی؟ ہمارے کفن ہے صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ سب آئے تھے پرسوں بتا رہے تھے، کوئی آدمی تک پوچھا کہ امام صاحب نے کس چاندنی پر نماز پڑھی، ہمارے یہاں نہیں میدان میں، تو کس چاندنی پر پڑھی، کس نے بتایا یہ والی چاندنی کا صحیح پکا معلوم ہے کہاں معلوم ہے؟ جلدی سمیٹا اس کے بعد اپنے تھیلے میں ڈال لیا اس کو، کہ اس کو جو ہے اپنے پاس ہمیشہ جو ہے پارس سے رکھتے ہیں. اب یہ سب تبرک صحیح ہونا سر نہیں سر، اس لیے میں نے اپنے مسلح پر یہاں پر اس طرح کو لگا دیا تھا امام سے کہ مسلح نہ چھوٹنے پائے، سب کچھ چھوٹ جائے گا، ورنہ لوگ جائیں گے اگر میدان میں اور کوئی صاحب جو ہے تاج کریں گے کس کی، کس مسلح پر امام صاحب نے نماز پڑھی تھی، اور زندگی بھر تبرک سے کام آئے گا لوگوں کے. تو خیر الحمد للہ آگے واپس پہنچ گیا ہمارے پاس، جہاں تھا وہیں دوبارہ پہنچ گیا. کیا جی؟ ہاں، تو یہ تبرک کس کے لیے ہے؟ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، باقی اور کسی کے ساتھ اس طرح کا تبرک لینا یہ درست اور صحیح نہیں ہے. باقی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر پہلے سے کفن کپڑا تیار کر کے رکھتا ہے تو ہے جواب اس سے ملتا ہے، تو تاریخ میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ خاص کپڑا تھا جس کو پہن کر کسی جہاد میں گئے تھے، بہت سارا جہاد کیا تھا، ویسے بعض لوگ ملیں گے جنہوں نے اس کو تک لیا تھا کہ جب وفات ہماری ہو تو کسی جہاد والے ہمارے کپڑے میں. تبرک کی بات یہاں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہیں کون سا کپڑا پہن کر کے جس میں اللہ کے راستے میں جہاد زندگی بھر کیا تھا ہم نے، اس طرح کے بعد واقعات ملتے ہیں وہاں. کیا چیز دم دم سے دھو کر کے لے کے آتے ہیں؟ ایسا کچھ بہرا ثبوت نہیں ملتا ہوں نا صاحب اکرام سے کہ لوگوں نے اس طرح سے احرام کا کپڑا اس طرح سے رکھا ہو. کیا جی؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو کپڑا عام کپڑا ہے، لے آیا کوئی بات نہیں، یہاں استعمال ہوگا اوڑھنے میں بچھانے میں کہیں استعمال ہوگا لے آئیے، ایسا نہیں کہ اس کو اب عزت کے ساتھ بڑے اس کے ساتھ اسے کہیں رکھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا، اوڑھ اوڑھ کے ختم کر دیجیے، ختم ہو گیا. اس کو کوئی ضرورت نہیں، کیوں رکھے رہے ہیں؟ ختم میں عام کپڑا ہو بھی یہ کپڑا کچھ نہیں. سوال کر رہے ہیں؟ ہاں ضرورت مند تھے آپ اس کے، بطور ضرورت آپ نے اس کے لیا تو ضرورت تھی آپ کو اس کو، کپڑا نہیں تھا اس کا پہننے کے لیے، اور وہی دیکھ کر کے اس خاتون نے بنایا تھا. معلوم ہوا کہ انصار کے ہاں اس طرح بنائی کا کام ہوتا تھا، مانا شبہ ہوتا کہ ایسا تو نہیں یہیں سے لوگوں نے بنایا ہو، کہ ذرا جو جن کا یہ کام ہوتا وہ سب کیا ہیں انصار، تو یہ خاتون اس کے علاوہ اور بھی، تو یہی واقعہ ہے. تو لگتا انصار بہت سے تھے اس طرح کے جن کے یہاں اس طرح کا کام ہوا تھا. باب اتباع نساء الجنازة. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد بن حذاء عن أم عدية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يوسم علينا. تو عورتیں جنازے کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں، اس میں امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کر دیا گیا تھا. ولم یعزم علینا، لیکن بہت سختی نہیں کی گئی، اس سے بہت تاکید ہی نہیں، منع کرتے مت جایا کریں آپ لوگ، لیکن بہت ہی تاکید ہی حق ایسا نہیں تھا. تو اس سے ایک اصولی بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو نہیں ہوتی ہے شریعت کے اندر وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تاکید ہی نہیں اور ایک ہوتی ہے غیر تاکید، ایک جس میں نہیں کے اندر عزم ہوتا ہے اور نہیں جس کے اندر وہ عزیمت والی بات نہیں ہوتی ہے، اسی کو آپ کیا کہہ لیتے ہیں آپ، یہ نہیں ہے تحریمی ہے اور یہ نہ کون سی ہے تنزیہ. تو معلوم ہوا اس طرح کی ہے، اور صحابہ کرام بھی اس کو سمجھتے تھے کہ فلاں جو نہیں کیا آپ نے یہ تحریم کی ہے، اور فلاں جو نہیں کیا آپ نے بہت ہی موقع نہیں ہے، تم اتفاق سے چلے گئے تو چلیے تم عام منع نہیں جانا چاہیے. دوبارہ بالکل دفن، ابھی دفن نہیں کیا گیا تھا ہمارا، ابھی دل لیا قبر ہو قبر میں ڈالا گیا تھا، تو قبر میں ڈالنے کے بعد نکال سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو آگے باب آئے گا دفن کرنے کے، دو چار مہینے بعد بھی نکال سکتے ہیں کوئی ضرورت، یہ دکھانے کے لیے نہیں، چہرہ دکھانے کے لیے نا سننا، چہرہ دکھانے کے لیے کوئی اور دوسری ضرورت ہے اس کا تذکرہ آگے ان شاء اللہ مستقل باب آئے گا، کہ دفن کرنے کے بعد کسی کو نکالنا تو اس کا ثبوت ہے آگے موجود. باب امداد المرأة على غير زوجها. تو اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو کسی کے انتقال پر سوگ منانا شریعت نے اجازت دی ہے. کیا سوگ منائے؟ لیکن عورت کتنے دنوں تک سوگ منا سکتی ہے کسی کے انتقال پر علی غیر زوجیا، اگر وہ شوہر کے علاوہ ہے تو. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ترمذي بن علقمه عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطيه رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفة فتمسحت به وقالت ابن ان نحب اكثر من ثلاث ام عطیہ رضی اللہ عنہ، جن کی روایت میں بارہ ابھی پڑھتے آئے، ابھی آپ اس سے پہلے روایت نہیں کی تھی اور بھی پڑھتے آئے، آپ غسل میں شریک رہا کرتی تھیں، ان کے کسی بیٹے کا ایک انتقال ہو گیا تو جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے زرد رنگ منگوایا اور اس کو اپنے بدن پر لگایا جہاں وہ لگایا جاتا زینت کے لیے، اور انہوں نے کہا میں نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر تین دن سے زائد سوگ منانے سے منع کیا گیا ہے. یہ وہ صحابیات تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا اور بیعت کی تھی کہ اللہ ننوحا، کہ ہم کیا کریں گے، نوحہ خانی نہیں کریں گے ہم. تو وہ اور برقرار ہی باقاعدہ انہیں میں نام آتا امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کس کا انتقال ہوا مولانا صاحب؟ بیٹے کا انتقال، ماں زندہ ہے، بیٹے کا انتقال ہوا. اس کے بعد تیسرا دن آیا تو انہوں نے باقاعدہ رنگ منگا کر کے اور زینت کی اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زائد سوگ کرنے سے منع فرمایا ہے. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو بن موسى قال اخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه قالت لما جاء نعي ابي سفيان الى الشام دعت ام حبيبه بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت ان قلت عن هذا لغنية ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه 14 شهرا. تو یہاں پر دیکھیں باب دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے جب ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا شام میں انتقال ہوا اور ان کے بعد موت کی خبر آئی ان کے، تو انہوں نے تیسرے دن زرد رنگ منگوایا فمسحت عارضیہ وذراعیہا، اپنے رخسار پر اور اپنے بازوؤں پر اس کو لگایا اور کہا کہ ان کنت عن ھذا لغنیہ، میرے تو شوہر بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں موجود ہیں، مجھے ضرورت نہیں تھی رنگ لگانے کی، زیب و زینت کرنے کی، لیکن صرف اس لیے لگایا میں نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث، تین دن سے زائد کوئی بھی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، تین دن سے زائد سوگ منانا قطعی طور پر کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا میں نے اسی لیے کیا تھی. یہ وہ ازواج مطہرات تھیں، صحابیات تھیں، جنہوں نے باقاعدہ اس کو کیسے برتا ہے، عملی طور پر برتا ہے، ضرورت نہیں تھی زیب و زینت کرنے کی، لیکن یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کیا کر رہی ہیں، سوگ بنا رہی ہیں، لہذا انہوں نے باقاعدہ سوگ کے برخلاف جو کام ہو سکتا تھا وہ کیا انہوں نے، اور سوائے کس کے، شوہر کے انتقال کے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کے لیے جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ کم سے کم کتنے دن کتنے سوگ منائے، 4 مہینہ 10 دن تک اسے سوگ منانا ہے، زیب و زینت کا کوئی کام نہیں کرنا ہے. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته قالت دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 14 شهرا. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. كبي أم عطية رضي الله تعالى عنها باقي آية تا اسی طرح سے أم حبيبة رضي الله تعالى عنها آية تا یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ زینب بنت جحش رضي الله تعالى عنها کا واقعہ بھی آ رہا ہے کہ جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا، ایک صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا، ایک صاحبہ کے والد کا انتقال ہوا، ان کا کس کا انتقال ہوا، بھائی کا جب انتقال ہوا فدعت بطیب، انہوں نے خوشبو منگوائی اور اس کو لگایا اپنے بدر پر اور کہا کہ مالی بطیب من حاجہ، طیب سے مراد عورتوں کی جو طیب ہوتی وہ مراد یہاں پر، مردوں کی طیب اپنا الگ ہوتی، خوشبو زیادہ ہوتی ہے، رنگ کم ہوتا ہے، اور عورتوں خوشبو ہوتی اس میں کی، عورتوں کی طیب ہوتی ہے خوشبو کم اور رنگ زیادہ ہوتا ہے، اور لگایا انہوں نے کہا مالی بطیب من حاجہ، مجھے طیب کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس صرف یہ فرمان رسول تھا جس کی وجہ سے میں نے کیا ہے کہ تین دن سے زائد سوگ منانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو شوہر کے علاوہ کسی اور پر عورت یا مرد کوئی بھی ہو تین دن تک سوگ منا سکتے ہیں. تین دن کے بعد کوئی سوگ کی ظاہری علامت ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوگ کی کوئی علامت باقاعدہ ہو, آدمی اپنا کام کاج چھوڑ دے کہیں ناجائز, اور عورت جو زیب و زینت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اختیار نہ کرے, تو تین دن کے بعد اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. باقی دل کے اندر غم ہے وہ تو نہ جانے, سالوں رہے اس کے بعد آدمی کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ظاہری طور پر کوئی سوگ کی علامت ہو نہیں ہونا چاہیے.